A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs les sardanes per aquest cap de setmana, aquest dissabte a les 6, al Pla de la Catedral, actuarà la cobla La Principal del Llobregat. També hem de dir que diumenge a un quart de 12 del migdia i també al Pla de la Catedral actuarà La Principal del Llobregat. I aquestes són les sardanes per aquest cap de setmana. Thank you.